899 z kodem taniej o 270 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka w piątek, 24 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Żandarmeria sprawdza, dlaczego w Inorocławiu spadł dron testowany przez wojsko. Druga połowa kadencji koalicji rządowej upłynie pod znakiem rozwoju gospodarczego, zapowiada wiceminister funduszy. Biograficzny film Franz Kafka Agnieszki Holland od dziś w kinach. Zawsze był gdzieś jakby obok, z tym się utożsamiałam bardzo. Dron Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozbił się wieczorem w Inowrocławiu. W wyniku incydentu nikt nie został ranny, poinformowała firma Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Jej prezes Jakub Gazda powiedział, że trwają czynności wyjaśniające. Żandarmeria wojskowa prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające. Również w zakładzie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 prowadzone są odpowiednie czynności. Współpracujemy ze służbami i dołożymy wszelkich starań, by ustalić przyczyny tego incydentu. Dron, który spadł w Inowrocławiu, to nowoczesny system rozpoznania krótkiego zasięgu wykorzystywany w warunkach bojowych. Miał on być testowany przez wojsko. Będzie nowa nazwa i nowe logo ugrupowania. Obstawiam, że będzie to biało-czerwone serce, zapowiedział Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jutro dojdzie do połączenia trzech partii wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Jak zaznaczył Jacek Karnowski, druga połowa kadencji rządu upłynie pod znakiem rozwoju gospodarczego. Środki z KPO i fundusze unijne mają pobudzić rozwój kraju. Będziemy mówili o polskiej produkcji broni, także o produkcji w Polsce czołgów K2, a nie kupowaniu ich z magazynów w Korei. Będziemy mówili o tym, żeby kupować amunicję, to kupować jej w polskich fabrykach, że będziemy mówili o budowie energetycznej odporności, czy też offshore'ów, czy elektrowni jądrowej, czy budowie lotniska przez polskie firmy CPK. Dziś z kolei w Katowicach rozpoczyna się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. O tym, że jest duża szansa na pakt senackiej prawicy, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Jego zdaniem prawa strona sceny politycznej odrobiła lekcję. Mamy świadomość, że wszystkie polityczne kalkulacje przewidywania pokazują, że jeżeli prawica się nie zjednoczy, to nie odbijemy tego Senatu. Jednym z pomysłów, wydaje się on bardzo prawdopodobny, jeśli zostanie wdrożony, jest to, żebyśmy zjednoczyli się w ramach jednego projektu i spróbowali Senat odbić. Kilka dni temu o zawarciu paktu senackiego między PiS a Konfederacją mówił m.in. Przemysław Czarnek. Sztab Generalny świętuje 107. rocznicę powołania. W siedzibie sztabu w Warszawie odbędzie się dziś uroczysta zbiórka, początek za godzinę. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. 107. rocznica powołania to okazja do podziękowań żołnierzom za wzorową służbę, czas wyróżnień i odznaczeń. To również moment zastanawiania się nad przyszłością. Co dziś jest dla szefa sztabu generalnego Wiesława Kukuły najważniejsze? Powszechne szkolenia i finalizacja operacji Szpej, czyli nowych mundurów, ale także bielizny, kurtek, butów oraz hełmów i kamizelek dla wszystkich żołnierzy. Najsilniej żołnierza morale buduje to, co najbliżej jego skóry, więc musi mieć pełne zaufanie do swojego wyposażenia, do swojego munduru. Często dla niego to jest synonimem tego, czy jego przełożony o niego dba. Mówił generał Wiesław Kukuła. Oficer wierzy, że za rok wiele elementów umundurowania i uzbrojenia osobistego żołnierze będą mogli zamawiać do paczkomatów przez specjalną aplikację. Trwają prace nad jej wdrożeniem, a operacja Szpej pochłonie w sumie 2 miliardy złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Najnowszy film Agnieszki Holland, Franz Kafka, od dziś w kinach. Reżyserka wyjaśnia, że film, choć jest biografią, to nieoczywistą. Robiąc ten film o Kafce, szukam też siebie z tamtych czasów. I tak fantazjowałam na jego temat, że go znam, że jest moim bratem, że sobie chodzimy razem po tych miejscach, że go wspieram jakoś. I myślę, że fakt, że on był tak osobny, że ta jego tożsamość była tak wielowarstwowa jednocześnie, że w końcu był odarty z jakiejś przynależności do jakiejkolwiek grupy, wspólnoty, że zawsze był gdzieś jakby obok, z tym się utożsamiałam bardzo. Film Franz Kafka Agnieszki Holland jest polskim kandydatem do Oscara. Klimat. W tym momencie większość energii w krajowej sieci pochodzi z paliw kopalnych, głównie z węgla. 1/5 prądu zapewniają odnawialne źródła. Na zachodzie i południu oraz w centrum kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a na północy i wschodzie dobra. Obowiązuje 17 ostrzeżeń hydrologicznych. Na wschodzie, północy i w okolicach Poznania alerty dotyczą suszy, a na południu prognozowane są gwałtowne wzrosty stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Po emocjach w europejskich pucharach w Lidze Konferencji wygrała Legia Warszawa, zremisowały Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok, a Lech Poznań przegrał. Wraca Ekstraklasa. Czas na 13. kolejkę. Na inaugurację o 18.00 zagrają Brukbet Termanika Nieciecza Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Motor Lubin z Widzewem Łódź. A w Gdańsku zagra reprezentacja kobieca. W meczu towarzyskim biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Selekcjonerka Nina Patalon przedłużyła kontrakt, myśli o kolejnych celach, także tych bardziej odległych jak Mundial w Brazylii w 2027 roku. A po Mistrzostwach Europy kobieca piłka stała się jeszcze bardziej popularna, co ma też przełożenie na frekwencji na trybunach. Muszę przyznać, że atmosfera zawsze jest wspaniała i ludzie nam sprzyjają, są zawsze z nami. To jest bardzo ważne, bo po prostu wiadomo, że wychodząc na boisko masz dla kogo grać, a my mamy nadzieję, że również przyczyniliśmy się do tego, że nie tylko dajemy pewnego rodzaju możliwość spędzenia czasu wolnego, ale też wpływamy na pewne postawy społeczne, które dają możliwość nowym piłkarkom gry, czy tu regionalnie, czy w ogóle w kraju naszym. Początek meczu Polska-Holandia o 18.00. W Chile w Santiago trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Dzisiaj rywalizowali w Keirinie, a 11. miejsce zajął Mateusz Rudyk. Wygrał Holender Harry Lavreysen. 8. lokatę zajęła drużyna kobiet w wyścigu na 4 km. Złoto zdobyły Włoszki. W tenisie znamy już pełny skład zawodniczek, które zagrają w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Riyadzie. Stawkę uzupełniła Kazaszka Rybakina. Dzięki wygranej w Tokio zapewniła sobie 8. miejsce. Oprócz niej w Arabii Saudyjskiej zagrają Białorusinka Sabalenka, Iga Świątek, Amerykanki Goff, czyli zeszłoroczna zwycięzczyni, Anisimowa Pegula Kis, do tego Włoszka Paulini, no i właśnie wspomniana Rybakina. W Bazylei gra Jan Zieliński. Wraz z Czechem Adamem Pawlaszkiem awansowali do półfinału Debla, pokonali Holendra Arendsa i Brytyjczyka Johnsona 6-4, 6-1, więc Zieliński jest zadowolony. Bardzo dobry mecz od początku do końca. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Udawało nam się kontrolować swoje podanie w bardzo dobrym stylu, więc podtrzymać tą formę i nie możemy doczekać się półfinału. W meczu o finał Zieliński i Pawlaszek zmierzą się z Rohanem Bopanną z Indii i Amerykaninem Benem Sheltonem, czyli tym, który w Szwajcarii w turnieju singlowym wyeliminował Kamila Majchrzaka. Piątek pochmurny i deszczowy, w górach może spaść śnieg, w Sudetach 5 cm, w Beskidach 10, a w Tatrach 15. Na termometrach od 8 do 12 stopni na Podkarpaciu, od 10 do 11 w centrum i na zachodzie i 15 jeszcze na wschodzie. Nad morzem i w górach dość silny wiatr, w Sudetach wiejący z prędkością do 95 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Pani Barbaro, bo w Media Expert są Black Weeks, prawda? Mhm. Ale jeśli można coś kupić za złotówkę? No pewnie, panie Pascalu. Wystarczy, że kupi pan 5 produktów w promocji i ten 5 ma pan za złotówkę. To się nazywa multirabaty. Black Weeks, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu,

when they blow. Women may come and women may go, but boy, I say I love you, honey, I just want you to know. I want money, honey. Money, honey. Yeah, money, honey. Money, honey. Money, honey. Yeah. If you're gonna get along with me. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Winien i ma. Ministrowie energii Unii Europejskiej zgodzili się na całkowity zakaz importu gazu z Rosji od roku 2028. To historyczna decyzja, jest również zgoda na 19. pakiet sankcji na Rosję. Komisja Europejska będzie zachęcać młodych ludzi do pracy w rolnictwie, bo bez nich zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe Unii. Obecnie średni wiek rolnika w Unii Europejskiej to 57 lat, tylko 12% rolników ma mniej niż 40 lat. Z chińskiego Chengdu wystartowało samolotowe połączenie towarowe do Pyrzowic. Trasa będzie obsługiwana kilka razy w tygodniu na zlecenie chińskich platform zakupowych. Pierwsze umowy gospodarcze, plany inwestycyjne i więcej turystów z Japonii to wstępne efekty obecności Polski na wystawie światowej Expo w Osace. Nasz pawilon odwiedziło ponad 1 300 000 gości. Empik wypłaci rekompensaty klientom, którzy kupowali przez jego stronę internetową w latach 2022-2024, ale ich zamówienia zostały anulowane po przyjęciu do realizacji. Spółka zobowiązała się do naprawy szkód po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biznes krytykuje skład podmiotów zakwalifikowanych do pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy. Resort pracy ogłosił listę uczestników programu, wśród których co trzeci podmiot to instytucja administracji publicznej. A hiszpański rząd powołał Obserwatorium do Spraw Mieszkań Turystycznych. Nowa instytucja ma zadbać o interesy Hiszpanów, którzy często mają kłopoty ze znalezieniem mieszkania z powodu wynajmu sezonowego dla turystów. I teraz część tematów mijającego tygodnia skomentujemy z naszymi gośćmi w studiu ekonomiści Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Maliszewski z Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od unijnego porozumienia w sprawie całkowitego zakazu importu gazu z Rosji od roku 2028. Udział rosyjskiego gazu w imporcie do Unii już znacząco spadł. Wynosi obecnie 13%. Kilka krajów nadal kupuje rosyjski surowiec. Nas w tym gronie nie ma. A jakie będą państwa zdaniem skutki tej historycznej decyzji, bo tak się o niej też mówi? Czy wszystkim krajom wystarczy gazu z innych kierunków? Czy Polska ma szansę stać się takim hubem gazowym w regionie? Pani Marto. To trudne pytanie i wiele aspektów, ale może ja bym je nawet jeszcze rozszerzyła, bo ta decyzja unijna w zasadzie nastąpiła w bardzo podobnym momencie jak decyzja amerykańska o rozszerzeniu sankcji. O niej będziemy za chwilę jeszcze tak, mówić. I objęciu na razie dwóch gigantycznych podmiotów, co generalnie pokazuje tą skalę uderzenia w budżet rosyjski, bo to jest tutaj kluczem, tak? Rosja czerpie wciąż istotne dochody i środki finansowe ze sprzedaży szeroko rozumianych paliw. Te szacunki co do poziomu wpływów do budżetu to jest około 24-30%. No więc jakby widać, że jest to jedna z istotnych gałęzi, którą obcinając zmniejszamy szanse i możliwości Rosji na to, by finansować tą kosztowną wojnę, którą prowadzi z Ukrainą. Natomiast to tak pozornie wygląda wspaniale, prawda, że tutaj te konsekwencje będą bardzo bolesne. Natomiast trochę taka smutna prawda jest taka, że Rosji jednak mimo wszystko udaje się dosyć skutecznie te sankcje omijać. Zarówno w obszarze handlu ropą naftową i tutaj paradoksalnie wartość tej ropy wyeksportowanej drogą morską ostatnio była najwyższa od 29 miesięcy, jak i jednak znajdować alternatywnych odbiorców na chociażby gaz. No więc to jest pewna nieustanna gra, w której dwie strony nawzajem się gonią i przed sobą uciekają. No i te efekty chyba jednak z punktu widzenia naszych oczekiwań, zwłaszcza na początku wojny, kiedy wydawało się, że właśnie tym zerwaniem jak największej liczby powiązań gospodarczych będziemy w stanie bardzo szybko finansowo docisnąć Rosję do ściany i zmusić do bardziej pacyfistycznego podejścia do świata, no te nadzieje niestety były płonne i się bardzo szybko rozmyły. Warto też pamiętać, że jednak ta solidarność i zgodność Unii Europejskiej w zakresie sankcjonowania Rosji stoi też pod dużym znakiem zapytania. Zgoda ostatniego państwa na to, żeby nie blokować wprowadzenia tych sankcji, w zasadzie zapadła nocą przed posiedzeniem, na które miała zapaść ostateczna decyzja. Takich państw, które ten gaz od Rosji cały czas kupują, jest dużo i poza, nie wiem, Słowacją i Węgrami, które wprost mówią o tym, czy też próbują te sankcje łagodzić, mamy też, nie wiem, Francję, Belgię, Holandię, czyli niby gospodarki bardzo ostro wypowiadające się antyrosyjsko i wspierające Ukrainę, ale potrzeby gospodarcze na końcu są najważniejsze. To jest trochę niezrozumiałe. Grzegorz Maliszewski, proszę. Tak, dlatego też jeśli mielibyśmy rozmawiać pod kątem wpływu na sytuację geopolityczną, no to tego typu decyzje należy rozpatrywać też w tym szerszym kontekście, o którym Marta mówiła, bo dużo skuteczniejsze z punktu widzenia wpływu na rosyjską gospodarkę może być nałożenie właśnie sankcji na te dwa główne podmioty, główne rafinerie Rosneft i Łukoil, i to również na podmioty, które z nimi współpracują, bo to będzie powodowało, że sankcjami mogą być objęte firmy chińskie i indyjskie, a to tam kierowany jest główny strumień eksportu rosyjskich surowców energetycznych i ropy, no bo tak naprawdę na te dwa rynki, indyjski i chiński, Rosja wysyła ponad 80% wydobywanej u siebie ropy naftowej, więc z tego punktu widzenia trzeba na to też patrzeć. No to skoro już państwo tak do tej ropy naftowej nawiązują, to rzeczywiście ona drożała po decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o cła, które w środę nałożył. Rynek reagował. Na celowniku Waszyngtonu, tak jak państwo mówili, dwie rosyjskie potęgi się znalazły, czyli Rosneft i Łukoil, a jak podkreśla Michał Gardias z Radia Lublin, to najwięksi gracze w branży naftowej. Ich łączna wartość rynkowa wynosi około 100 miliardów dolarów. To tyle co trzykrotność Orlenu, który w Europie jest liderem. Bardziej cenny w Rosji jest tylko tamtejszy Sberbank. Ale co te sankcje w praktyce oznaczają? Ano to, że jeżeli jakikolwiek kraj kupi surowiec od tych właśnie firm, musi się liczyć z tym, że i on dostanie w prezencie amerykańskie sankcje wtórne. Waszyngton chce odciąć świat od rosyjskiej ropy naftowej, a to właśnie jej eksport zasila nawet 1/4 budżetu Kremla. Po drugie, rosyjskie firmy zostaną odcięte od technologii zza oceanu. Na oficjalnej stronie Departamentu Skarbu USA czytam, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje w związku z brakiem poważnego zaangażowania Rosji w proces pokojowy mający na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem, mamy dobre rozmowy, ale po prostu do niczego nie prowadzą, mówił poirytowany mocno Trump po spotkaniu w środę z szefem NATO. Największymi klientami Moskwy, dodam, jeśli chodzi o ropę oraz gaz, są Chiny oraz Indie, czyli dwa najludniejsze kraje świata, a także Turcja. Ale największy indyjski koncern Reliance Industries, prowadzony przez największego bogacza z Indii, zapowiedział zmniejszenie zakupu od Kremla. Ale to nie jest tylko amerykańsko-rosyjska wymiana ciosów. Taki krok administracji Donalda Trumpa, doprowadzający do tego, że paliwa od Rosji będzie na rynku mniej, już wywołał efekt na giełdach. Niemal od razu zareagowała cena baryłki w Europie. Wczoraj podrożała o prawie 6%, wzbijając się ponad poziom $65. Ta amerykańska z Teksasu również kilkuprocentowy wzrost. Co to oznacza dla nas, dla Polaków tankujących każdego dnia swoje samochody? To, że w najbliższych dniach, tygodniach możemy zauważyć wyższe ceny na stacjach paliw. paliw, ale to nie oznacza, że stanie się to na pewno i że od razu. Bo jak zauważa Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl, ceny detaliczne potrzebują czasu, by odzwierciedlić zmiany na rynkach hurtowych. Najczęściej jednak jest tak, że gdy ropa drożeje, to niemal od razu płacimy więcej przy dystrybutorach, a nieco wolniej działa to w odwrotnej sytuacji. Grzegorz Maliszewski zgłasza się tutaj do odpowiedzi po tym materiale, proszę. Tak, bo też tutaj rozmawialiśmy o tych sankcjach na takim bardzo szerokim poziomie geopolitycznym i tak sprowadzając tę dyskusję do poziomu portfela konsumenta. Naszego, tak. To w krótkim terminie to nie powinno mieć dużego wpływu na sytuację i gospodarczą Polski i sytuację finansową konsumenta. Szczególnie, że my gazu nie sprowadzamy, natomiast część krajów będzie musiała zdywersyfikować źródła zaopatrzenia. No właśnie, a co ich może do tego... Stany Zjednoczone mogą być taką alternatywą, czy generalnie gaz kupowany na giełdach europejskich. Więc to, że część tych odbiorców, którzy teraz kupują gaz rosyjski, przekieruje się na gaz europejski, może spowodować pewien wzrost cen gazu w Europie. Nie teraz, bo jest też ten okres przejściowy do 2027-2028 w zależności od charakteru umowy, więc w 2025 i 2026 tego efektu nie będzie, ten efekt nie będzie odczuwalny, natomiast w tych kontraktach na dłuższe terminy pewien wzrost cen jest możliwy, ale też nie powinien być przesadnie duży, bo już do tej pory Europa w dużym stopniu uniezależniła się od dostaw z Rosji. Z kolei jak mówimy o cenach paliw, to może warto też powiedzieć, że ta decyzja Stanów Zjednoczonych nastąpiła w momencie, kiedy od kilku dobrych miesięcy OPEC regularnie zwiększa wydobycie surowca i kiedy w zasadzie... Nie są to duże kwoty, ale jednak idzie w górę. Nie są to duże, tak. I regularnie mówi się o tym, że z tą podażą surowca nie będzie najmniejszych problemów, co wręcz sprawiało, że w kontraktach terminowych ceny ropy spadały, więc jakby w takim otoczeniu globalnym te sankcje z punktu widzenia kosztów dla reszty świata są dużo bardziej łagodne. Czy będą kosztowne dla Rosji? No to się okaże, ale takie pierwsze komentarze, które płynęły tutaj, były wskazane Indie i ta sugestia, deklaracja, że tych zakupów będzie mniej, zostaną wstrzymane. Wczoraj były też takie nieoficjalne, co prawda, doniesienia od chińskich rafinerii, tych państwowych, największych, no, że one przynajmniej krótkoterminowo też będą zmuszone do zatrzymania swoich zakupów od Rosji. Tutaj niepokojący może być ten dodatek krótkoterminowy, bo to wprost pokazuje, że ich celem będzie szukanie sposobu, by tą sankcję po prostu obejść. Jeśli rozmawiamy o paliwach kopalnych i o sektorze energetycznym, no to ja muszę skorzystać z okazji i trochę przekierować tę dyskusję i poruszyć wątek zmiany miksu energetycznego i zmniejszenia emisyjności i gospodarki, i również produkcji energii. I to może z tej całej takiej negatywnej sytuacji, z którą mamy do czynienia po wybuchu wojny w Ukrainie, jest zmiana tego miksu energetycznego, zmiana podejścia do sektora energetycznego, wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii, bo to tak naprawdę jest najskuteczniejszy sposób uniezależnienia się od czy to dostaw rosyjskich, czy też innych źródeł paliw, zaopatrzenia paliw kopalnych, które są bardzo emisyjne, a zaznaczmy, że emisyjne źródła energii to są drogie źródła energii i z tego między innymi względu, czy przede wszystkim z tego względu mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie, dlatego też no, poza tym wpływem na Rosję i uniezależnieniem się od dostaw tego surowca, warto kontynuować inwestycje w odnawialne źródła energii i w poprawę efektywności energetycznej. To na pewno ciekawy wątek w tej historii. Komisja Europejska zachęca młodych ludzi do pracy w rolnictwie, bo bez nich mówi, że zagrożone będzie bezpieczeństwo żywnościowe Unii. Obecnie średni wiek rolnika w Unii to 57 lat. Tylko 12% rolników ma mniej niż 40 lat. Unia chce podwoić, czyli chce, żeby w ciągu najbliższych 15 lat ten wskaźnik wzrósł do 24%. Mają się pojawić dotacje, ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty dla młodych. Czy to pomoże zmienić sytuację? Czy praca w rolnictwie to dziś atrakcyjna alternatywa dla młodych osób? Kto chce pierwszy coś powiedzieć? Grzegorz Maliszewski. Jeśli ktoś jest specjalistą w tej branży, to myślę, że jest alternatywa ciekawa. Natomiast ja bym trochę rozszerzył tę dyskusję na inne również sektory, bo komisja słusznie zwraca uwagę, że jest problem z dostępem do pracowników, szczególnie tych młodszych. Ale to dotyczy nie tylko rolnictwa, ale też pozostałych sektorów. Ja akurat, ponieważ od kilku lat w banku też robię indeks ekoinnowacyjności i tam zwracamy uwagę również na edukację w obszarze kierunków technicznych sprzyjających ekoinnowacyjności i innowacyjności gospodarki. I tam bardzo wyraźnie widać, że systematycznie spada odsetek absolwentów kierunków technicznych, a na to nakłada się jeszcze negatywny trend demograficzny, że spada liczba osób młodych, spada dzietność, więc ta sytuacja będzie się pogłębiała i to jest bardzo duże wyzwanie dla gospodarki, dla wielu sektorów gospodarki, również dla rolnictwa. Akurat rolnictwo i Polska, my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że mamy relatywnie większy udział zatrudnionych w rolnictwie niż średnio w Europie, więc no i mamy tych młodych dużo, bo 21%. Jesteśmy na drugim miejscu po Austrii w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o odsetek młodych pracujących w rolnictwie. Nas w mniejszym obszarze, w mniejszym stopniu to dotyczy, jeśli chodzi o rolnictwo, ale w bardzo dużym stopniu dotyczy w innych obszarach gospodarki, chociażby te kierunki techniczne. Bo my mamy bardzo ambitne plany transformacji energetycznej, transformacji technologicznej, ale do 2030 roku w sektorze szeroko rozumianym energetycznym może zabraknąć 500 tysięcy osób, no bo będą odchodziły osoby, a nie będzie kim ich zastąpić. To jest bardzo ważny aspekt tych planów rozwojowych i poprawy konkurencyjności gospodarki, że z jednej strony zapewnić finansowanie, bo bardzo dużo o finansowaniu rozmawiamy, a może się pojawić wąskie gardło w postaci pracowników, którzy mieliby te plany realizować. Czyli może za chwilę komisja będzie ogłaszać kolejną strategię. Na razie jest ta rolnicza. Pani Marto, jak pani sądzi? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba będzie ogłosić strategię, żeby tych młodych znowu w strukturze demograficznej pojawiło się więcej. No bo patrząc na przykład Polski, no to my w 2030 roku będziemy mieli ponad połowę populacji w wieku 50+. No więc skąd tych młodych brać? No i wtedy jakby dosyć naturalnym staje się to, że tymi profesjami czy zawodami o najwyższym odsetku osób relatywnie młodych będą te, które będą dawały im największe szanse, najlepsze perspektywy, tak, będą najlepiej postrzegane. Tych wyzwań jest sporo. Tutaj segment rolniczy nie jest jedynym obszarem gospodarki, w którym Unia próbuje w jakiś sposób interweniować i próbować spowalniać te negatywne trendy, które postępują. Takim przykładem są też zawody medyczne, gdzie my także w Polsce ten aspekt akurat bardzo dobrze czujemy, prawda? Te bardzo często podawane statystyki, że już za chwilę nam może zabraknąć chociażby pielęgniarek. No natomiast i też ich wiek, prawie ponad 50 lat, średni wiek pielęgniarki. Tak, trzeba pamiętać, że skuteczność tych wszystkich strategii, niezależnie od zawodu, w sposób naturalny ogranicza po prostu nasza demografia i no, tego żadnymi zachętami w pewnym momencie po prostu nie odwrócimy. Myślę, że tego typu tematy i dyskusje są też dobrą okazją do tego, żeby pokazywać, że migracja jest jednym z rozwiązań na to, że migracja to nie jest temat polityczny, ideologiczny, tylko to jest temat stricte ekonomiczny i pod tym kątem powinniśmy też rozmawiać, bo ubytek tych pracowników może być bardzo dobrze zastąpiony przez kraje, przez pracowników z krajów, gdzie jest nadwyżka tak naprawdę podaży pracy, szczególnie w rolnictwie. Myślę, że to jest jeden z tych obszarów, gdzie rzeczywiście potencjał do tego, żeby wykorzystać migrantów jest bardzo duży. Jest jeszcze drugie okienko, żeby tak zabrzmieć trochę bardziej optymistycznie. Rolnictwo jest też jedną z tych branż, gdzie jest duża przestrzeń do automatyzacji, czyli jakby poprawy wydajności pracy przeciętnego pracownika, co sprawi, że ta branża od tej ilości pracowników stanie się po prostu mniej zależna. No zobaczymy, jak się powiedzie ta strategia Unii, Komisji Europejskiej, no bo tak jak państwo mówili, my mamy całkiem niezłą sytuację, tylko powiem, że na Cyprze młodych rolników jest tylko 5%, więc no rzeczywiście są kraje, które potrzebują. Będziemy śledzić, jak ta strategia będzie realizowana. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. A teraz naszym gościem jest Piotr Świerczyński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Horyzont Europa to ogólnie mówiąc największy program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027. A jak wejdziemy w szczegóły, to o jakim programie mówimy? Co on obejmuje? Komisja Europejska rozpoczęła realizację programów ramowych na rzecz badań i innowacji ponad 40 lat temu. Polska uczestniczy w programach ramowych już od ponad 26 lat. Jeśli chodzi o program Horyzont Europa, to na tą perspektywę finansową Komisja Europejska przeznaczyła ponad 93,5 miliarda euro. Program wspiera najlepszych naukowców, ale też innowatorów. Aby Europa mogła stać się bardziej zielona, zdrowa, odporna na różne wyzwania czy kryzysy. Warto podkreślić, że przekroczyliśmy półmetek programu i za chwilę Komisja ogłosi kolejne konkursy na składanie wniosków projektowych. Ponadto już rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia kolejnego programu, który jest przewidziany na lata 2028-2034. I tam podobno mogą być jeszcze większe pieniądze, ale zatrzymajmy się przy obecnym programie. Kto może z niego korzystać? Program jest otwarty dla szerokiego grona beneficjentów, więc to są i uczelnie, i instytuty naukowe czy badawcze, firmy bez względu na ich wielkość, duże, małe, średnie, ale też organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia czy fundacje. Coraz częściej w projektach wymagany jest też udział użytkowników końcowych, na przykład policji, straży pożarnej czy na przykład straży granicznej, aby te rezultaty badań prowadzonych w ramach tych projektów odpowiadały realnym potrzebom w tym przypadku akurat tych służb w kontekście zarządzania kryzysowego, czy to powodzie, czy to pożary, czy chociażby ochrona naszej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. No właśnie, bo to jest bardzo ważne, na co te środki i w jakiej wysokości mogą być przeznaczane. Jeśli chodzi o instytucje, które są non-profit, takie jak uczelnie czy instytuty badawcze, one mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania. Natomiast przedsiębiorstwa od 70% do 100%. W mojej ocenie na tle też innych programów, to są bardzo korzystne warunki dla wszystkich potencjalnych beneficjentów. Bo jeśli chodzi o tematykę badań, innowacji, to tutaj nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Horyzont tak naprawdę obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia i każdy znajdzie dla siebie interesujący temat. Przykładowo klimat, energia, mobilność, czy technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Innym obszarem bardzo ważnym, tematycznym, który finansuje program Horyzont Europa, jest bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa. To jest szczególnie istotny obszar ze względu na obecną sytuację geopolityczną. W ramach bezpieczeństwa finansowane są projekty dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, zaawansowanych rozwiązań na rzecz zabezpieczenia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. Są też jeszcze inne tematy, które Horyzont Europa finansuje, jak zdrowie, bezpieczeństwo żywności, nauki społeczne, humanistyczne, także tutaj ten zakres jest bardzo szeroki. A jak w takim razie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rozwoju wspiera potencjalnych beneficjentów tego programu? Od 5 lat w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju działa Krajowy Punkt Kontaktowy do programu Horyzont Europa, który pomaga polskim wnioskodawcom w aplikowaniu do programu. Organizujemy dni informacyjne, w ramach których przedstawiamy informacje na temat aktualnych konkursów. Na początku przyszłego roku planujemy uruchomić 4. edycję Akademii Menadżera. To jest flagowa inicjatywa Krajowego Punktu Kontaktowego. Już mieliśmy 3 edycje. W ramach tych 3 edycji blisko 3000 uczestników brało udział. I w ramach tej inicjatywy przechodzimy przez cały cykl życia projektu. Od znalezienia właściwego konkursu, znalezienia partnerów, poprzez przygotowanie wniosku projektowego w części administracyjnej, merytorycznej, ale też proces oceny wniosku, jak podpisać umowę grantową z Komisją Europejską, no następnie jak rozliczyć ten projekt i tutaj wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pozwala znacząco zwiększyć Państwa szanse na sukces, bo każdy pół punktu, czy każdy punkt ma znaczenie, jeśli chodzi o ocenę wniosku projektowego, czy projekt otrzyma dofinansowanie, czy takiego dofinansowania nie otrzyma. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu i konsultacji z naszymi ekspertami. Można do nas pisać, dzwonić lub umówić się na bezpłatne konsultacje, czy to w biurze, czy w formule online. Zapraszam do współpracy. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I knew that, 'cause you're a cool cat. chińskiego Chengdu wystartowało samolotowe połączenie towarowe na lotnisko w Pyrzowicach. Trasa będzie obsługiwana kilka razy w tygodniu na zlecenie chińskich platform zakupowych. Wczoraj miały nawet dwa samoloty wylądować, a GUS podał właśnie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupy online zrobiło blisko 70% osób w wieku od 16 do 74 lat i to o ponad 2 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. No i z pewnością duża część tych zakupów właśnie pochodzi z Chin, prawda, pani Marto? Tak, i tak muszę powiedzieć, że mam problem z tą informacją. Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? No właśnie. No bo z perspektywy pewnie takiej indywidualnej kupującego, to przede wszystkim to skrócenie okresu czekania na towar, który otrzymamy, jest jak najbardziej pozytywnym sygnałem. Natomiast no z punktu widzenia makroekonomisty, to coraz szersze otwieranie drzwi dla chińskiej konkurencji stanowi jednak wyzwanie. Zwłaszcza, że następuje to w takim momencie, i tutaj znowu musimy się odwołać do tego otoczenia geopolitycznego, gdzie poprzez tarcia handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, no Chiny szukają sobie alternatyw, tak? Czyli miejsc, gdzie mogą ten mniejszy popyt i mniejszą otwartość Stanów Zjednoczonych sobie po prostu, kolokwialnie mówiąc, nadrobić. I jednym z takich miejsc jest Europa. Europa, na którą z kolei my kierujemy 70% naszego eksportu, więc Chiny w coraz większym stopniu stają się bezpośrednim konkurentem dla polskich przedsiębiorstw, między innymi w tym segmencie dóbr konsumpcyjnych, i to już widać między innymi w wynikach polskiego eksportu. O tym między innymi pisze w komentarzach do danych o bilansie płatniczym Narodowy Bank Polski. Tutaj oczywiście mówimy o tej furtce stricte na rynek krajowy, no ale z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, jak zwiększamy import, to ten nasz wzrost gospodarczy i perspektywy krajowych przedsiębiorstw po prostu zmniejsza i ogranicza. No jedynym pocieszeniem może być to, że może jakością będą wygrywać jednak nasi producenci. No to jest odwieczne pytanie, czym na końcu kieruje się klient i czy decyduje cena, czy decyduje jakość. Wydaje mi się, że mamy bardzo dużą gamę produktów, gdzie jednak ten komponent ceny jest zdecydowanie ważniejszym. Grzegorz Maliszewski. My robiliśmy kiedyś badanie i rzeczywiście ta cena jest bardzo ważna. To ja też przyznam się, że miałem problem, pod jakim kątem te informacje interpretować. I tak jak mówiła Marta, są pewne plusy dodatnie i plus ujemne. Z punktu widzenia konsumenta absolutnie jest to pozytywne. Dodatkowa konkurencja jest dla konsumenta czymś bardzo pożądanym, no bo to oznacza niższą cenę. Możemy też największy wybór, prawda? Zakładać, że jeśli polski konsument mniej wyda na pewne dobra, które są sprowadzane z Chin, to będzie miał większą przestrzeń finansową, żeby zakupić inne towary i usługi. Więc to na pewno in plus. Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, europejskich przedsiębiorców, no bo ten sam trend obserwowany jest w Europie, bo rzeczywiście rynek europejski jest wykorzystywany do zwiększenia ekspansji przez Chiny. I myślę sobie tak, że w krótkim terminie być może jest to wyzwanie dla przedsiębiorców, ale być może w długim terminie jest to też pewną szansą. No tak nawiązując też trochę do tegorocznych laureatów ekonomicznego Nobla, że rozwój i postęp następuje w wyniku takich trochę zaburzeń, disruptive innovations, tak? Czyli musimy wybić się z komfortu, żeby coś zrobić. I oczywiście alternatywną może być zamykanie rynków, nakładanie ceł i ograniczenie dostępu towarów chińskich na polski i europejski rynek, ale jeśli gospodarka chciałaby się rozwijać, to powinna też zareagować na to inwestycjami, poprawą produktywności, innowacyjności. To oczywiście działa w długim terminie, więc ma to te swoje plusy dodatnie i ma to swoje negatywne strony. Z punktu widzenia konsumenta na pewno in plus, natomiast z punktu widzenia gospodarki, no to jest kolejny argument za tym, żeby inwestować, rozwijać się, rozwijać nowe technologie, poprawiać produktywność pracy i w ten sposób budować swoją odporność gospodarczą na różne zawirowania geopolityczne, no bo ta odporność jest bardzo ważna w kontekście i tej dyskusji, którą mieliśmy na początku o surowcach energetycznych, ale też tych przepływów handlowych. Czyli wyzwań nasi przedsiębiorcy niestety mają dużo. Tu jak powiedziałam o tych dwóch samolotach, to pan od razu powiedział, to na święta już pewnie produkty są przesyłane i pewnie jest to racja. Jestem ciekawa, czy z powrotem te samoloty lecą zupełnie puste, czy jednak coś z Polski zabierają do Chin? No ta nasza rola w zaopatrywaniu rynku chińskiego jest po prostu niszowa i niestety jest też tak, że nasza zależność nawet w łańcuchach produkcyjnych, czyli jakich komponentów my potrzebujemy od Chin, jakich Chińczycy od nas, no jest zupełnie nieporównywalna. Natomiast jak rozmawiamy o tych trasach przepływu towarów polsko-chińskich, no to może poza trasą lotniczą warto wspomnieć też o drodze morskiej, gdzie taką zmianą i która już może być bardziej pozytywna dla polskiej gospodarki jest to, że do portu w Gdańsku przypłynął pierwszy kontenerowiec, który płynął drogą północną, tak, znacząco skracającą czas dostaw. No i jakby udrożnienie i większa eksploatacja tego szlaku dawałaby też Polsce szansę, by stać się takim hubem transportowym. To znaczy to przez nas potem Chiny mogłyby, czy te chińskie produkty mogłyby trafiać do pozostałych państw europejskich, co już jakąś wartość w krajowej gospodarce zostawia i myślę, że też daje pewną taką wartość znowu geopolityczną. To znaczy Polska w ten sposób stałaby się jakimś bardziej znaczącym punktem na mapie świata z punktu widzenia interesów chińskich. No i dla wielu obszarów to mogłoby mieć potem dalsze znaczenie. No to ciekawe, ciekawe też. No to jeszcze uzupełnijmy te źródła zaopatrzenia i rodzaje transportu, transport kolejowy, który również się rozwija, bo mamy połączenie kolejowe. No generalnie taka idea nowego jedwabnego szlaku, którą Chiny rozwijają i realizują, ma na celu rozszerzenie tej współpracy. Myślę, że powinniśmy podchodzić jako też gospodarka do tego, żeby przygotować się na tą konkurencję i szukać w tych szans. Szukać w tym szans. Skoro o kolei, to holenderska kolej wykorzysta sztuczną inteligencję do walki z gapowiczami. Dzięki AI kontrole będą bardziej precyzyjne i skuteczne. Koleje opracowały system wykorzystujący sztuczną inteligencję do przewidywania, na których trasach i w jakich godzinach najczęściej pojawiają się pasażerowie bez biletu. Informacje te potem trafiają do kontrolerów za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Interesujące chyba rozwiązanie. Ciekawe, czy my moglibyśmy je wprowadzać. Myślę, że tak. Jak coś gdzieś działa, to prawda? Dlaczego miałoby nie zadziałać u nas? Swego czasu AI był też, to bodajże było londyńskie metro, zastosowane do analizy, który z pasażerów zachowuje się na tyle dziwnie, że mógłby na przykład rzucić się na tory, więc jakby to zastosowanie sztucznej inteligencji w bardzo szerokich aspektach, także pewnego rodzaju zarządzanie bezpieczeństwem. Myślę, że ma tutaj bardzo duże pole do rozwoju i może nam to życie codzienne po prostu sukcesywnie ułatwiać. No ja się przyznam, że w moim zespole sztuczna inteligencja jest już takim naturalnym narzędziem pracy, mocno wykorzystywanym, z całą listą pewnych takich zastrzeżeń i nieufności, bo tutaj regularnie też się przekonujemy i zresztą my na naszej skórze też, że jednak ten kolega czat, czy jakie to inne narzędzie jest, potrafi nas myśleć i trzeba go bardzo mocno pilnować i dyscyplinować. Chociaż ciągle mało polskich firm potrafi korzystać, tak mam wrażenie, z tego potencjału, jaki daje AI. Grzegorz Majewski. Na pewno powinniśmy i to jest absolutnie coś, co należy wykorzystywać i to rozwijać, bo to poprawia efektywność. Rzeczywiście my musimy się tego nauczyć, bo jesteśmy na tym etapie, że poznajemy te narzędzia i uczymy się wykorzystywać w taki sposób, żeby nam to zaoszczędziło czas i poprawiło naszą efektywność. Ważne jest to, w jaki sposób wykorzystujemy tę sztuczną inteligencję, bo bardzo szeroko jest wykorzystywana w ujęciu biznesowym i jeśli chodzi o algorytmy. Natomiast ciągle my w Polsce i w Europie w mniejszym zakresie wykorzystujemy tą sztuczną inteligencję percepcyjną i autonomiczną. Stany Zjednoczone i Chiny są dużo dalej za Europą. Więc to jest coś, co na pewno pozwala zoptymalizować wiele procesów. Póki co wiele polskich firm wykorzystuje te narzędzia do tego, żeby poprawić tekst, przetłumaczyć i zarządzać danymi, które pozyskujemy z różnych źródeł, ale te możliwości są dużo szersze i ważne jest to, żeby te bardziej zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, uczenie głębokie, autonomiczne roboty i urządzenia angażować również do procesów i musimy się tego uczyć, bo jak pani redaktor przywołała te badania, rzeczywiście my w Polsce tutaj odstajemy od innych krajów europejskich, w mniejszym stopniu wykorzystujemy. Połowa firm, czy 40% w ogóle nie jest zainteresowana rozwijaniem narzędzi sztucznej inteligencji, co jest bardzo niepokojące, no bo cały świat w tę stronę idzie. Świat nam odjedzie po prostu za szybko, i jeśli 40% firm uważa, że nie chce rozwijać narzędzi sztucznej inteligencji, no to konkurencyjność ich będzie cierpiała. Szczególnie, że na to się nakładają również te trendy demograficzne, o których dzisiaj rozmawialiśmy, a to jest naturalne narzędzie do tego, żeby poprawiać efektywność i redukować liczbę pracy. Zdecydowanie. Dodam tylko, że połowa Polaków uważa, że sztuczna inteligencja pomaga im napisać bardziej profesjonalne CV, więc na co dzień też z tego korzystamy. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego i Grzegorz Maliszewski z Banku Millennium. Dzisiejsi nasi goście. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Przepraszam bardzo, czy słuchacze Trójki są gotowi? Dzień dobry. Dobry wieczór. Słuchamy sobie listy przebojów Trójki. Oj, będzie się działo. Dzięki waszym głosom. Hurra! Nowość na 48. 41 na 38 pięter niżej. Proszę bardzo, jaki spadek. Niezły awans. 14 do góry. No trzeba powiedzieć, przebój. Jest to nasz nowy numer 1. Bardzo dziękuję. Proszę bawić się razem z nami. Proszę głosować, będzie jej miło. Mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski, pierwsza Trójka. W każdy piątek między 19 a 22 w programie trzecim Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen Ocal mnie od nicości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Od czwartku do soboty. Wszystkie znicze 8 w cenie 4. Miksuj dowolnie. I wkłady do zniczy. Czas palenia 38 godzin. 10 plus 10 gratis. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali, odświeżanie 144 Hz, idealny do gamingu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Za 200 metrów skręć w prawo, nie, wróć w lewo. Przeliczanie trasy